dire un mec sur quoi? On est en fin d'année slow. Ne ho tako rozpanja, što je ajde sliko. Napiše bilje za vodne. Ti rozpanja otvon. Znala, što je vojna na gdje sliko. Dobro, ti još je tam bilje. Kad me gleda vodne ja, sam otvara, što je vojna, ja sam otvara. Thank you. hogy elévet egy marad. Itt van sok csüpeszed. Jó teszed. מצחיבה אותו. Thank you. Thank you. Thank you. Sors. Nem mersz jönni. Sitz, mit felé! Sitz, légy szíves, mit felé! Sitz! Sitz! Légy szíves! Légy szíves! Pica, légy szíves! Tipare! Shit! Shit! Yeah. Thank you. Thank you. Thank you.